الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ويكي مبيلي زلزوبيتا الشيخ بازامول alikuwa akielezea mulakhas wa haya yaliyopita tukafikia namba 23 thumma yajlisu mutma'innan hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdhi'ihi wa huwa ruknun kisha ataka hali ya kutulizana mpaka kila mfupa urudi mahali pake. Yani hii ilikuwa ni katika jalsa ile ya baina sajdatain. Thumma yajlisu mutma'innan hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdhi'ihi wa huwa ruknun kisha ataka hali ya kutulizana mpaka kila mfupa urudi mahali pake. Na hii ni nguzo, hii ni nguzo ya kutulizana katika ruku, katika sujud, katika julus baina sajdataini. Wa yafrishu rijlahu al-yusra fayaq'udu 'alayha, atautandika mguu wake wa kushoto na kuukalia. Mguu wa kushoto atautandika na kuukalia. Yaqulu wa hadha wajib, na hii ni wajib katika kile kikao cha julus baina sajdataini, kikao baina sijda mbili, pia kikao kile cha shahudi ya kwanza anakaa iftirash. Iftirash ni kuutandika mguu wa kushoto halafu na kuukalia. Yakulu wa hadha wajib, Sheikh Bazamu anasema hii ni wajib. Wayansibu rijlahu al-yumna, na atausimamisha mguu wake wa kulia. Wayastaqbilu bi asabihi al-qibla, naelekeze vidole vyake kibla. Wayastaqbilu bi asabihi al-qibla, naelekeze vidole vyake kibla. Mwelewa sijui sifa hii, sifa iftirash, yaeleweka sio hivi? Baraka aiwa kukalia mguu wa kushoto na kusimamisha wa kulia. Anasema wayajuzu al-iqa'a ahyanan, inajuzu iqa'a mara nyingine, inajuzu kukaa kikao cha iqa'a mara nyingine. Wa huwa an yantasiba ala aqibaihi wa suduri qadamaihi, ni kukalia visigino vyake na vidole vya miguu yake. Iqa'a, iqa'a inajuzu mara nyingine katika kile kikao baina sajdataini, baina sajda mbili, kikao cha iqa'a inajuzu ahyanan, si mara zote. Na iqa'a ni kukalia visigino na vidole vya miguu yake, kuvikalia kile kinaitwa iqa'a. Kama vipi? Aiwa, hadha iqa'a. Hii inajuzu baina sajdataini peke yake, si katika tashahud. Tashahud ni makuruhu kukaa kikao hiki, lakini ile kukaa baina sajdataini yajuzu kikao hiki, tena ahyanan, si mara zote. mara moja moja mtu ndo akae kikao cha ikaa. Wa yakulu fi hadhi iljilsa, Allahumma ghfirli warhamni wajburni warfa'ni waafini warzukni. Hii ni dhikri moja katika adhkar za kile kikao baina ya sajda mbili. Allahumma ghfirli warhamni wajburni warfa'ni waafini warzukni. Wa insha'a akitaka qala, atasema rabbi ghfirli rabbi ghfirli. Pia ni dhikri ya julus baina sajdataini, rabbi ghfirli rabbi ghfirli. Na ipo pia rabbi ghfirli warhamni, ha rabbi ghfirli warhamni, pia ni dhikri katika adhkar za julus baina sajdataini, kile kikao baina sajda mbili. Wa yutilu hadhihi aljilsa hatta takuna qariban min sajdatihi. Wa yutilu hadhihi aljalsa au hadhihi aljilsa hatta takuna qariban min sajdatihi, atarefusha kikao hiki mpaka kiwe karibu na sijda yake. Atarefusha kikao hiki mpaka kiwe karibu na sijda yake, ule muda wake wa kusujudu na pia uwe ni muda wa kile kukaa baina sajda mbili. Isiwe ni kukaa hapo hapo tayari yashasujudu tena, ha iwe ni karibu na ile sijda yake, ule muda na zile dakika alizotumia kwa kusujudu pia azitumie kwa kukaa baina ya zile sajda mbili. Thumma yukabbiru wujuban, kisha ataleta takbira kwa njia ya wajib. Wa yarfa'u yadayhi ma'a hadha at-takbiri ahyana, na atainua mikono yake pamoja na takbira hii mara nyingine. Akitaka kuinuka pale kwenda juu katika rakaa ya tatu au rakaa ya pili, mara nyingine ainue mikono ahyana. Wa yasjudu sajdata thania, hii ni kwenda tena kwenye kusujudu, akikaa pale baina sajdatain, akitaka kusujudu ainue mikono ahyana, si mara zote, mara nyingine. Wa yasjudu sajdata thania, na atasujudu sajda ya pili. Wa hiya ruknun aidha, hii sajda ya pili ni nguzo pia katika nguzo za sala. Wa yasna'u fiha ma sana'a fil ula, atafanya katika rakaa hii ya pili alivyofanya katika rakaa ya kwanza. Fa idha rafa'a rasahu min as-sajdati thaniya, akishainua kichwa chake katika sajda ya pili. Wa arada an-nuhula ila ar-rak'ati thaniya, akataka kuinuka kwenda katika rakaa ya pili, kabbara wujuban, ataleta takbira kwa njia ya wajib ile Allahu Akbar. Zote hizi ni wajibat, kila Allahu Akbar aidha ya kurukuu au ya kusujudu au ya kuinuka, zote ni katika wajibati sala. Wa yarfa'u yadayhi ahyana, na atainua mikono yake mara nyingine, yani akiinuka kwenda katika rakaa ya pili mara nyingine ainue mikono, ni sunna mara nyingine, si mara zote. Wa yastawi qabla an yanhadha qa'idan ala rijlihi al-yusra mu'tadilan, na atalingana sawa kabla ya kuinuka, hali ya kukalia mguu wake wa kushoto, mu'tadilan, hali ya kuwa sawa, hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdhihi, mpaka kila mfupa urudi mahali pake, yani ile tumanina. Ile tumanina ndio Sheikh anaelezea kwamba hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdhihi, mpaka kila mfupa urudi mahali pake, ina maana atulizane, atulizane halafu ndio ainuke. Hapa ni mwisho wa mulakhas haya aliyoelezea Sheikh Bazamul katika tangu tulipoanza hii namna ya rukuu, namna ya sujudu na kuweka viungo pale makanu sujud mpaka hapa. At-tashahhud al-awwal, tashahhud ya kwanza, jalsatu tashahhud, kikao cha tashahhud. Thumma kana sallallahu alayhi wa sallam yajlisu litashahhud ba'da al-faraghi min ar-rak'ati ath-thaniya, kisha kisha alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akikaa kwa ajili ya tashahud baada ya kumaliza rakaa ya pili. Mtume ilikuwa baada ya kumaliza rakaa ya pili anakaa kwa ajili ya tashahud ya kwanza. Fa idha kanat as-salatu rak'ataini, ikiwa sala ni rakaa mbili, kasubhi kama sala ya subuhi, jalasa muftarisha, atakaa yani hukaa hali ya kikao cha iftirash, ile cha kukalia mguu wa kushoto. Mtume ilikuwa katika sala yenye rakaa mbili, sala ya subuhi, salatul jumaa, salatul aidain, salatul kusuf, salatul khusuf, istisqa, sunna hizi za rakaa mbili mbili, ni kwamba ile tashahud mtu anakaa, mtume alikuwa akikaa muftarishan, hali ya kukaa kukalia mguu wa kushoto kama kile kikao cha tashahudi ya kwanza. Ha? Kikao kile cha tashahudi ya kwanza ndicho alikokuwa kikaa kwa sala yenye rakaa mbili, tashahud ya sala yenye rakaa mbili. Yasema kama kana yajlisu baina sajdataini, kama alivyokuwa kikaa baina ya sajda mbili, wakadhalika yajlisu fi tashahudi al-awwal, na kama anavyokaa katika tashahudi ya kwanza, min athulathia au rubaiya, katika sala zenye rakaa tatu, yenye rakaa tatu maghrib, au rubaiya au yenye rakaa nne. Wa amara bidhalika almusi'a salatahu, akamwamrisha hivyo yule mwenye kuharibu sala yake. Faqala lahu, akamwambia, fa idha jalasta fi wasati salah, ukikaa katikati ya sala, fatma inna tulizana, waftarish fakhidhaka liyusra, tandika paji lako la kushoto, thumma tashahad, kisha soma tashahud. Hii ndio maana kukalia mguu wa kushoto, ndio maana kukalia mguu wa kushoto, halafu anasoma tashahudi ile ya mwisho kwa sala zenye rakaa mbili. Kwa sala zenye rakaa mbili mtu hakalii ile kukalia kalio lake la kushoto katika tashahud. Katika tashahudi ya sala zenye rakaa mbili hakalii kalio lake la kushoto, isipokuwa anakalia mguu wa kushoto kama anavyokaa katika tashahudi ya kwanza, au kama anavyokaa katika julus baina sajdatain. وقال ابو هريره رضي الله عنه ونهاني خليلي عن اقعاء كاقعاء الكلب. ابو هريره رضي الله عنه anasema amenikataza rafiki yangu sallallahu alaihi wasallam kukaa kikao cha mbwa katika tashahud. Amenikataza khalili sallallahu alaihi wasallam an iqaa kaiqaa alkalb, hii ni katika tashahud. Katika tashahudi kikao hiki kinakatazwa cha iqaa, kile cha kukalia visigino, cha kusimamisha vidole alafu mtu akakalia kisigino, katika tashahudi ile imekatazwa. Ndio hii anayoelezea Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ile inajuzu katika nini? Tumeelezea sasa hivi iqaa inajuzu katika ile kikao cha baina sajda mbili, tena ahyanan, mara nyingine, si mara zote, lakini katika tashahud ni makuruhu, iwe tashahudi ya kwanza au tashahudi ya mwisho, kikao kile ni makuruhu. Wa fi hadithin akhar kana yanha an uqbati shaytan, mtume ilikuwa kikataza uqbati shaytan, kikao cha shaytan, ndio hicho, ndio hicho kikao cha kukalia visigino katika tashahud, mtume amekataza na kukiita ni kikao cha shaitan. Hiyo katika tashahud ni makosa, iwe tashahudi ya kwanza au ya mwisho ni makosa. Na wakana idha qaada fi tashahud, na alikuwa mtume akikaa katika tashahud, wadha'a kaffahu al-yumna ala fakhidhihi, wa fi riwaya rukbatihi al-yumna, alikuwa mtume akikaa katika tashahud huweka kitanga chake cha kulia juu ya paja lake, na katika mapokezi mengine juu ya goti lake la kulia. aidha huna hapa au hapa, paja au juu ya goti. Unafahamu? Eh, zote ni riwaya zimekuja za hadithi sahihi. Wa kana idha qa'ada fi at-tashahhud wada'a kaffahu al-yumna ala fakhidhihi wa fi riwaya rukbatihi al-yumna. Alikuwa kikaa kwa ajili ya tashahhud, huweka kitanga chake cha kulia juu ya paja lake la kulia au juu ya goti lake la kulia. Wa wada'a kaffahu al-yusra ala fakhidhihi wa fi riwaya rukbatihi al-yusra, na huweka kitanga chake cha kushoto juu ya paja lake la kushoto au juu ya goti lake la kushoto. Yote hiyo imekuja ni sunna. Basitaha alaiha, hali ya kukunjua vidole vyake juu ya paji lake, kukunjua mkono, yani kukunjua ule mkono, kukunjua ule mkono wake, hakunji, anakunjua mkono ule wa kushoto, mkono wa kushoto tutazungumzia basitaha alaiha, yani huu mkono wa kushoto anaukunjua katika tashahhud, ama wa kulia unakunjwa kama itakavyokuja. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yadhau hadda mirfaqihi al-ayman ala fakhidhihi al-yumna, alikuwa Mtume sallam akiweka mpaka wa mirfaqihi al-ayman ala fakhidhihi al-yumna. Ndio hiyo hiyo iliyopita, sifa iliyopita ya kuweka hapa juu ya paja la kulia, ha? Hapa. Wanaha rajulan wa huwa jalisun mu'tamidun ala yadihi al-yusra fi as-salah. Wanaha rajulan wa huwa jalisun mu'tamidun ala yadihi al-yusra fi as-salah faqala innaha salatu al-yahud. Amemkataza mtu na huku amekaa kutegemea juu ya mkono wake wa kushoto katika sala. Wanaha rajulan wa huwa jalisun mu'tamidun ala yadihi al-yusra fi as-salah. Mtume amemkataza mtu na huku amekaa kutegemea juu ya mkono wake wa kushoto katika sala, yani kuweka chini. Fakala innaha salatu al-yahud, akasema hiyo ni sala ya Mayahudi. Wa fi lafdhin la tajlis hakadha innama hadhihi jalsa au jilsatu alladhina yu'adhabun, usikae hivi kwani hiki ni kikao cha wale wanaoadhibiwa. Wa fi hadithin akhar hiya qa'datul maghdhubi alayhim, ni kikao cha wale wenye kughadhibikiwa Mayahudi, ile kuweka mkono wa kushoto nyuma. Ndio hii inaelezewa hapa, mtu akikaa asiweke mkono wake wa kushoto nyuma, iwe katika swala au nje ya swala. Kuweka mkono wa kushoto nyuma, hii ndio kikao cha hawa Mayahudi ambao wanaadhibiwa. Yakulu Sheikh Bazamul ishtamala hadha alfaslu ala iddati masail, mlango huu umekusanya masale mengi. Wahiya tali almas'alatu alula, mas'ala ya kwanza, sifatul julusi litashahudi alawali fi salati dhati tashahudaini, namna ya kukaa kwa ajili ya tashahudi ya kwanza katika sala yenye tashahudi mbili, au fi salati dhati tashahudi alwahid, au katika sala yenye tashahudi moja, kama hiyo salatu subhi, salatu aljumaa, salatu alidain. Fi salati au fi salati dhati tashahudi alwahid fi salati dhati rak'atain, katika sala yenye rak'a mbili. Fi salati alfajr, katika sala ya alfajiri. Aqulu sifatu hadha aljulus, namna ya kikao hiki, annahu yajlisu muftarisha, ni kwamba mtu atakaa muftarish, kikao cha iftirash. Wasifatu liftirash annahu yadhau saqahu wa qadamahu liyusra, anaweka mguu wake wa kushoto. Wa an yaj'ala ilyatahu ala saqihi, na kujalia lile kalio lake juu ya mguu wake, wa qadamahu liyusra, na mguu wake wa kushoto, kuukalia, yani kuukalia ule mguu wa kushoto. Wa yansiba qadamahu al-yumna, halafu na kusimamisha mguu wake wa kulia, wayastakbila biasabiha alqibla, na kuelekeza vidole vyake qibla. Hadhihi sifatul iftirash, hii ndiyo sifa ya iftirash ambayo inafanywa katika tashahudi ya kwanza katika sala yenye rakaa nne au sala yenye rakaa mbili peke yake. Sala yenye rakaa mbili peke yake, sala ya Jumaa, salatu al-Eidain, al-Kusuf, istisqa, sala za sunna zenye rakaa mbili, kikao hiki cha iftirash. Al-mas'ala athaniya, al-iqa'u. Al-iqa'u la yajuzu fil julusi lit-tashahhud al-awsat. Kikao hiki cha iqa'a hakijuzu katika tashahhud ya kwanza, ili tashahhud, kikao cha tashahhud ya katikati, yani ile ya kwanza. Wadhalika bisifatihi thalath allati sabaqa dhikruha, kwa sifa zote tatu iliyotangulia kutajwa sifa hizo, zote hizi hazifai katika tashahudi ya kwanza. Wahia asifatul ula wad'ul ilya au almaq'ada ala alaqibaini, kuweka makalio juu ya visigino. Iqa'ayo haifai katika tashahudi. Asifatu thania wahia anyansiba kadamaihi wa yadha iliyatahu baina saqaihi, ni kusimamisha miguu yake na kuweka makalio yake baina ya miguu yake. Umeelewa? Tumeelezea hizi faizi zote hizi, kuziweka juu ya ardhi pia inaitwa ni iqaa, haifai katika tashahud. Asifatu thalitha an yansiba saqaini wa yadha iliyatahu ala al-ardhi, ni kusimamisha miguu yake miwili halafu kuweka makalio yake juu ya ardhi. Vyote hivi ni vikao vya mbwa ambavyo vimekatazwa katika sala, hasa hasa katika tashahud. Almas'ala athalitha ala almusalli idha qa'ada litashahud an yadha yadahu liyusra ala fakhidhihi liyusra, ni juu ya mwenye kuswali akikaa kwa ajili ya tashahud kuweka mkono wake wa kushoto juu ya paja lake la kushoto. Ni juu ya mwenye kuswali akikaa kwa ajili ya tashahud kuweka mkono wake wa kushoto juu ya paja lake la kushoto. Wa an yadha yadahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna, na kuweka mkono wake wa kulia juu ya paja lake la mguu wa kulia. Hadhihi sifatul julus litashahud, hii ndiyo namna ya kukaa kwa ajili ya tashahud. Wa wadha al-kaffa al-yumna ala rukbati al-yumna, pia na kuweka kitanga cha mkono wa kulia juu ya goti la mguu wa kulia. Pia wa wadha al-kaffa al-yusra ala rukbati al-yusra, na kuweka kitanga cha mkono wa kushoto juu ya goti la mguu wa kushoto. Fatakunu liyadu min al-mirfaqi was-sa'id ala al-fakhidh, itakuwa mkono kutoka mirfaq na sa'id uko juu ya paja. Mirfaq ni hii, mirfaq ni hii na sa'id itakuwa juu ya paja. Wal kaffani ala rukbataini, na vitanga viwili viko juu ya magoti. Hii ni sifa ya kuweka vitanga juu ya magoti. Tunasema sifa zote hizi zimekuja katika sunna, kuweka vitanga juu ya magoti au kuweka vitanga juu ya mapaja wakati wa watashahud. Almas'ala athalitha ala almusalli idha qa'ada litashahud an yadha yadahu liyusra, tushasoma hizo. Almas'ala arabi'a annahyu an jilsati almaghdhubi alayhi, kukatazwa kikao cha wale wenye kukasirikiwa, au kama jaa fi alhadith annahyu an jilsati almu'adhdhabina fi an-nar, kukatazwa kikao cha wenye kuadhibiwa katika moto. Kikao gani? Wa hiya an yajlisa litashahudi mu'tamidan bikaffayhi ala al-ardh, ni kukaa kwa ajili ya tashahud hali ya kutegemea kwa vitanga vyake juu ya ardhi, yadhauha khalfa dhahrihi, alafu anaviweka vile vitanga nyuma ya mgongo wake, nyuma ya mgongo wake vyote viwili. Fa idha wada al-insanu yadahu al-yusra fi salati ala al-ardhi wa atamada alaiha khalfa dhahrihi fahadhihi jilsatul maghdubi alaihim. Mtu akiweka mkono wake wa kushoto katika sala juu ya ardhi, halafu akautegemea mkono ule nyuma ya mgongo wake, hiki ndio kikao cha wenye kukasirikiwa. Unafahamu eh? Kuweka hivi mkono nyuma ya mgongo. Wanaha anha ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam, amekataza kikao hicho Mtume sallallahu alaihi wasallam. وظاهر لفظ الرواية التي أوردها المصنف رحمه الله أنه بمجرد الاعتماد على يده اليسرى على الأرض في الجلوس في التشهد فقد شابه جلسة المغضوب عليهم. أسمى ظاهر لفظ لما بوكيزي هايا ambayo ameyataja musannif rahimullah ni kwamba mujarradi wa kutegemea mkono wake wa kushoto juu ya ardhi katika kukaa katika tashahud, huyu ameshajifananisha na kikao cha hao wenye kukasirikiwa Mayahudi. Lakin jaa fi baadhi al-ahadith taqyidu al-wad'i bikawnihi khalfa dhahrihi, imekuja katika baadhi ya hadithi kukaidiwa hii kuweka mkono wa kushoto nyuma ya mgongo wake, iwe ni nyuma ya mgongo wake. Fala budda min at-taqyid bidhalik, lazima kuwekewa sharti hiyo, yani uwe uko nyuma ya mgongo ndio itakuwa imekatazwa, lakini ikiwa ni mbele haikukatazwa. Ikiwa mtu ametegemea mkono wake wa kushoto kwa mbele, ameuweka kwa mbele, haukatazwi. Au kwa upande wa kushoto upande wa bega labda, haikatazwa. Inaokataza ni kuweka nyuma. Kuna baadhi ya watu wanakaa hivyo, mtu amechoka anaweka mkono wake nyuma ya mgongo, hiki ndio kikao ambacho kimekatazwa, iwe ni ndani ya swala au nje ya swala. Tahrikul isba fi tashahud, kutingisha kidole katika tashahud. Tahrikul isba fi tashahud, kutingisha kidole katika tashahud. Wa kana sallallahu alayhi wa sallam yabsutu kaffahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra wa yaqbidu asabi'a kaffihi al-yumna kullaha wa yaqbidu asabi'a kaffihi al-yumna kullaha. Alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam akikunjua kitanga chake cha kushoto juu ya goti lake la mguu wa kushoto, wa yaqbidhu, na anakunja vidole vya kitanga chake cha mkono wa kulia vyote, anavikunja vyote katika tashahud. Tuelezee tashahud. Anavikunja vidole vyake vya kitanga cha mkono wa kulia vyote, wayushiru biisba'ihi allati tali al-ibhama ila al-qibla, na anaashiria kidole chake kinachofuatia gumba kuashiria qibla. Hiki anakunja vidole vyote isipokuwa hiki, anakiashiria qibla. Wayarmi bibasarihi ilaiha, halafu anakiangalia kuanzia mwanzo wa tashahudi mpaka mwisho. Wayarmi bibasarihi ilaiha, anakiangalia hiki kidole chake, halafu anakitingisha. Umefahamu? Hii ni sunna. Wakana idha ashara bi isba'ihi wada ibhamahu ala isba'ihi alwusta, alikuwa akiashiria kwa kidole chake, huweka kidole chake gumba juu ya kidole chake cha katikati. Wakana idha ashara bi isba'ihi wada ibhamahu ala isba'ihi alwusta, alikuwa akiashiria kwa kidole chake, huweka kidole chake gumba juu ya kidole chake cha katikati. Hakadha. Naam. Kama hivyo. Wayakulu wataratan mara nyingine kana yuhalliqu bihima halqa, alikuwa akifunga halqa. Halqa ni hivi, hivi ndio halqa, kufunga hivi, yani hivi, yani hapa kuwe na raundi hapa baina hiki kidole cha hiki kinachoashiriwa na hiki kidole gumba. Hii ndio halqa, kuacha uwazi hapa ndio halqa. Wataratan kana yuhalliqu bihima halqa, wa kana yarfa'u isba'ahu yuharrikuha yad'u biha, na alikuwa akiinua kidole chake hicho akikitingisha na kuomba kwa kidole hicho hiki akikitingisha. Wa yakulu, na anasema la hiya ashaddu ala shaitan min alhadid, yani sababa. Kidole hiki waswahili tunakiita kidole cha shahada, sio? Anasema la hiya ashaddu ala shaitani min alhadid, kidole hiki ni kikali kwa shaitani kuliko chuma. Kidole hiki ni kikali kwa shaitani kuliko chuma. Wa kana ashabu an-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam ya'khudhu ba'dhum 'ala ba'd, na walikuwa masahaba wa mtume sallam wakichukua baadhi yao kwa baadhi nyingine, yani al-isharata bil usbu' fi ad-du'a, yani kuashiria kwa kidole katika dua, kuashiria kwa kidole katika dua ile ya tashahud. Wa kana sallallahu alayhi wasallam yaf'alu dhalika fi at-tashahhudain jami'a, alikuwa mtume sallam akifanya hivyo katika tashahudi zote mbili, ya kwanza na ya pili. Wa ra'a rajulan yad'u bi usba'aihi, alimuona mtu mmoja akiomba kwa vidole viwili. Wa ra'a rajulan yad'u bi usba'aihi, mtume alimuona mtu mmoja akiomba kwa vidole viwili. Faqala, mtume akamwambia ahid ahid, kimoja tu kimoja. Wa ashara bisababa, akaashiria kwa kidole hiki. Ha, kwa hiyo alikuwa akiashiria kwa vidole viwili, si ilikuwa akifanya hivi, si ni hivi, si ni hivi. Ha, huyo mtu ilikuwa akifanya kwa vidole viwili, Allahu alam ni hivi au ni hivi, ilikuwa akiashiria hivi. Mtume akamwambia ahid ahid, kimoja tu hiki. Yakulu Sheikh Bazamul hafidhullah, hadha alfaslu ishtamala ala iddati masail, faslu hii nayo imekusanya maswala mengi. Wa hiya tali, almas'alatu alula sifatu wad'i alyadi alyusra ala alfakhdhi alyusra, namna ya kuweka mkono wa kushoto juu ya paja la mguu wa kushoto. Kana sallallahu alayhi wasallam yadhau yadahu alyusra ala fakhidhihi alyusra, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akiweka mkono wake wa kushoto juu ya paja la mguu wake wa kushoto. Wayabsutu kaffahu alyusra ala rukbati alyusra, alikuwa akikunjua kitanga cha mkono wa kushoto juu ya goti la mguu wa kushoto. Wa yakbidhu asabi'a kaffihi alyumna, anakunja vidole vya kitanga cha mkono wa kulia, anavikunja. Umefahamu eh? Almas'alatu thania sifatu alkaffi alyumna, namna ya kitanga cha mkono wa kulia. Amma alkaffu alyumna, ama kitanga cha mkono wa kulia. Yadhau yadahu alyumna ala fakhidhihi alyumna, anaweka mkono wake wa kulia juu ya paja la mkono wa kulia, mguu wa kulia. Wa yaqbidhu asabi'a yadihi alyumna, na anakunja vidole vya mkono wake wa kulia. Walahu fi hadha alqabdhi sifatani, na ana katika kukunja huku namna mbili. Asifatu alula, namna ya kwanza, an yadhumma al-asabi'a jami'an ma'ada al-usbu'a as-sababa, ni kukunja vidole vyote isipokuwa kidole hiki cha shahada au shahid, pia kinaitwa ash-shahid. Yaj'aluhu mabsutan, hiki anakijalia ni chenye kukunjuliwa. Fayaqbidhu asabi'a al-kaffi jami'a, anakunja vidole vya kitanga vyote hivi, anavikunja vyote. Yakbidhu al-asabi'a ila batni al-kaffi jami'iha au jami'aha, anavikunja vidole vyote katika ndani ya kitanga chake. Wa yadhau al-usbu'a al-ibhama ala al-usbu'i al-wusta, anaweka kile kidole gumba juu ya kidole cha katikati hivi. Ha? Hivi. Hiyo ni sifa ya kwanza. Asifatu thania an yaj'ala al-asabi'a kama taqaddam, ni kujalia vidole kama ilivyotangulia kukunjwa. Illa annahu yahliqu bil ibhami wal wusta halqa, isipokuwa anaweka halqa kwa ibham. Pale tumeleza hiki sio hiki, ni wusta, kidole cha katikati na ibham, anaweka hii halqa. Jamaa hii kidole cha katikati na kidole gumba ndio hii halqa. Pale nilieleza hivi, sio hivi eh, ni hii ndio halqa, kuweka halqa. Hii ni sifa ya pili. Tumeelewa? Ah. Halafu anasema wal usbu'u shahidu as-sababa mansuba yushiru biha sallallahu alaihi wasallam ila jihati al-qibla. Hiki kidole cha shahada kinasimamishwa na anakiashiria Mtume صلى الله عليه وسلم kuelekea upande wa kibla. Si hivi. Kuna baadhi ya watu wanafanya hivi. Sio hivi. Ni hivi, kinaelekezwa kibla moja kwa moja. Al-mas'ala thalitha, aqulu kana sallallahu alaihi wasallam yushiru bihadha al-usbu' ila jihati al-qibla yajri bi basarihi ilayha, yani basarahu fi hali al-ishara ila hadha al-usbu' فلا ينظر إلى محل السجود ولا ينظر أمامه إنما ينظر إلى هذا الأسبوع هذه سنة في هذا الجلوس. Mtume alikuwa akiashiria kwa kidole hiki kwa upande, kwenye upande wa kibla, halafu anaelekeza macho yake kwenye kidole hiki. Basarahu, anaelekeza macho yake katika hali ya kuashiria kidole hiki, anaelekeza macho yake kukiangalia. Haangalii mahali pa kusujudia wala haangalii mbele yake. Innama yanzuru ila hadha al-usbu, isipokuwa anaangalia hiki kidole. Hii ni sunna katika kikao hiki. Tumefahamu eh? Ah. Al-mas'alatu ar-rabi'a annahu kana yushiru biha wa yuharrikuha, ni kwamba Mtume alikuwa akiashiria kwa kidole hiki na kukitingisha. Wa hadhi alharaka harakatun khafifatun jidda la tasilu ila haddi rafi wal khafdi, na hii ni haraka nyepesi tu, haifikii kwenye mpaka wa kuinua na kuinamisha. Sio hivi, sio hivi, bali ni hivi khafifa tu, sio kupanda juu na kuinamisha kidole. Kama yafalu baadhi shabab, asema kama wanavyofanya baadhi ya vijana. Au ila haddi tahriki yaminan wa yasaran, hivi sio hivi. Ha, sio hivi. Innama harakatun khafifatun jidda, ni haraka nyepesi tu. Hadha maana qawlihi yuharrikuha yad'u biha, anakitingisha na kuomba kwa kidole hiki. Na kama alivyosema, la hiya ashaddu ala shaitani min alhadid, kidole hiki ni kikali kwa shaitan kuliko chuma. Almas'alatu alkhamisa yastamirru almusalli fil ishara ma'a alharakati alkhafifa talama huwa yaqulu at-tashahhud. Mas'ala ya tano, mwenye kuswali ataendelea kuashiria pamoja na kutingisha huku khafifa muda wa kwamba yeye anasema katika tashahhud. Madamu hajamaliza tashahud, bado anaendelea. Lianna tashahud kullahu dua, sababu tashahud yote ni dua. Kwa hiyo ataendelea na hivi kuashiria na kutingi mpaka mwisho wa tashahud. Wasabaka tambihu ila anna dua ala nawain, imetangulia kuelezea kwamba dua iko sampuli mbili: duaa mas'ala au duaa mas'ala أي دعاء مسألة وطلب ودعاء تمجيد وتعظيم. كنا دعاء يكوما نكنا دعاء يكسيف نكم تكوز الله سبحانه وتعالى. والتشهد قد اشتمل على دعاء المسألة والطلب واشتمل على دعاء التمجيد والتعظيم. تشهد إمكسانيا دعاء هيو يكوما نإمكسانيا دعاء يكم تكوز الله. Sampuli zote mbili zipo katika tashahud. Wa maana hadha anna al-musalli fi fatrati at-tashahhud jami'iha yushiru bi isba'ihi yad'u biha la yuharrikuha. Anasema hapa Sheikh Bazamul, anasema maana hii ni kwamba mwenye kuswali katika kipindi cha tashahhud chote anaashiria kwa kidole chake, anaomba kwa kidole chake, lakini la yuharrikuha, hakitingishi. Masala haya ni mukhtalafun fiha, masala ya kutingisha kidole maulama wamekhtalifiana. Ha, wengine wanasema hadithi hii ya kutingisha kidole ni dhaif, wengine wanasema ni dhaif. Kwa hiyo mtu anaashiria bila kutingisha kidole, anaashiria tu mwanzo wa tashahudi mpaka mwisho wake bila kukitingisha. Wengine wanaisahihisha, wamino msheikh al-Albani anaisahihisha, anasema ni sahih, anatingisha kidole. Ha? Eh, naam. Kwa hiyo hii ni masala khilafia. Waqad jaa fi al-hadith yaqul al-mas'ala ath-thalitha. Asema fa idha intaha min ad-du'a'i intahat mashru'iyyatu al-isharati bil-usbu'. Akimaliza dua imemalizika sunna ya kuashiria kwa kidole. Ikimalizika tu dua ndio imemalizika sunna ya kuashiria kwa kidole. Na ndio mwisho wa sala, mwisho wa swala, mwisho wa tashahud ni dua. Eh? Mwisho wa tashahud ni dua, mtu anatoa salamu. Almas'alatu sadisa. Aqulu bayyana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam hikmata hadhihi al-ishara bil isba. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameweka wazi hikma ya kuashiria kwa hiki kidole. Nini hikma yake? Wa hiya annaha shadidatun ala shaytan. Hikma yake ni kwamba kidole hiki ni kikali kwa shaytan. Wa qad jaa fi alhadith alladhi dhakarahu almusannif la hiya ashaddu ala shaytan min alhadid, yani sababa. Kidole hiki cha shahada ni kikali kwa shaytani kuliko chuma. وجاء عن ابن عمر عند الحميدي وأبي يعلى في مسنده كما في هامش صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا الموضع هي ندبة للشيطان لا يسهو أحد وهو يقول هكذا, يعني يشير بإصبعه في التشهد. هيك ني ني ني ني ني ني ني سلاح يا شيطان كدوله. Mtu hasahau na huku anafanya hivi, anaashiria kwa kidole chake katika tashahud, hata sahau. Sababu ile kusahau nini? Ni shaitani. Kusahau kule kuna kumpata mwenye kuswali katika sala, ni shaitani ndio anemsahaulisha. Hasa mtu akiwa anaashiria kwa kidole chake hiki, eh, yule shaitani anakimbia. Ndio sema la yasuhu ahadun wa huwa yakulu hakadha. Hasahau yoyote na huku mtu anaashiria kwa kidole chake katika tashahud. Wa inda al-Bayhaqi fi Sunan al-Kubra 'an al-Waqidi hadathana Kuthayr ibn Zayd 'an Nafi' 'an ibn Umar anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala tahriku al-usba' fi as-salah madharatun lish-shaytan. Kutingisha kidole katika sala kunamfukuza shaytan. Qala al-Bayhaqi تفرد به محمد بن عمر الواقدي وليس بالقوي. وروينا عن مجاهد أنه قال تحريك الرجل أسبوعه في الجلوس في الصلاة مقمعة للشيطان. كتنجيش كدول امتو كدول چاكي كتك كيكاو جسالة بيكون موذنكم فكوز شيطاني. المسألة السابعة هذه سنة في هيئة الأصبع والإشارة بها وتحريكها في التشهد. هي سنة fi hai'ati al-usbu, katika hai'a sifa hiki kidole, wal isharati biha, na kuashiria kwa kidole hiki, wa tahrikiha, na kukitingisha katika tashahhud. Kana sahabatu ya'khudhu ba'dhum 'ala ba'dhin fiha, yani yunabbihu ba'dhum 'ala ba'dhin 'alayha. Masahaba walikuwa wakizindushana na kufahamishana baadhi yao kwa baadhi nyingine juu ya sifa hii ya kuashiria kidole. Masahaba walikuwa kifahamishana na kuamrishana na kuhimizana sunna hii. Walikuwa kihimizana sunna hii ya kuharakisha kidole na kuashiria kwa kidole hiki wakati wa tashahud. Kwa hizi ni sunna za Mtume SAW tunazozielezea. Alafu mtu anakuja anasema maulama wa hapa hawajasema hivi. Pana maulama hapa Kenya? Hapa pana maulama kuliko Mtume na kina Sheikh Al-Albani. Pana maulama hapa Kenya? Mtajieni alimu mmoja tu. Mtu hajui, mtu hajui. Ukimpa kitabu hajasome hapa atakimbia au ataanguka. Halafu anasema sisi tutapoteza watu hapa. La hawla wala quwwata illa billah. Subhanallah. Hadithi za Mtume wasema tutapoteza watu. Hizi ni hadithi bwana. Mimi natia maneno yangu hapa. Na maneno ya kusema hapa mimi. Hizi ni hadithi za Mtume na kalamu ulama, Sheikh Al-Albani, Sheikh Bazamul. Huyo afanya mchezo. Anaje hapa ajasome kitabu. Tumuone. Yes, hapo mimi napoteza watu, yeye aongoza watu, na aje asome hapa siku moja kama ataweza. Watu watakiwa wajiheshimu bwana. Hata kama ni mtu mzima ajiheshimu. Huu ni Uislamu bwana. Huu ni Uislamu. Naam. Mimi sikumkosea heshima. Wala sitamkosea heshima mtu akinikosea heshima. Namuomba Allah anipe subra. Sitamkosea heshima mtu yoyote hata akinivunjia heshima, hata mtoto mdogo. Kini maneno mabaya kusema sisi tupoteza watu bwana. والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.